tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 marca, minęła 21. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie odrzucili obywatelski projekt ustawy zaostrzający przepisy w sprawie namawiania do aborcji. TVP Info przywołuje wypowiedź posła PO, w której przyznał, że matką dzieci skrzywdzonych przez pedofila jest członkini tej partii. Burzliwy przebieg protestów przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy Komitetu Aborcja to Zabójstwo. Przewidywał on zakaz informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą. Projekt wprowadzał również nowelizację kodeksu karnego, zgodnie z którą osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży miałaby podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3. Od 6 miesięcy do 8 lat więzienia miałoby grozić osobie namawiającej na aborcję, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Jeżeli w następstwie aborcji kobieta umrze, jak głosił projekt, sprawca podlegałby karze pozbawienia wolności od roku do 12 lat. Za odrzuceniem projektu głosowało 300 posłów, przeciw było 99, wstrzymało się 27. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak apeluje, by wobec wydarzeń w Szczecinie uszanować pamięć zmarłego dziecka i ból jego bliskich. Dzisiaj odbył się pogrzeb nastolatka. O ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację dziecka oskarżane jest Radio Szczecin, które informowało, że Krzysztof K., były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw zwalczania uzależnień, został prawomocnie skazany za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim. Radio informowało, że to syn znanej parlamentarzystki, bez precyzowania do jakiego klubu czy partii należy. Na publikację Radia Szczecin powoływało się m.in. TVP Info. Dzisiaj telewizja opublikowała nagranie programu Minęła 8 z 30 grudnia, dzień po publikacji Radia Szczecin, w którym wystąpił poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys. Te osoby, te dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z naszych członkiń Platformy Obywatelskiej. Poseł mówił, że ma pretensje do Radia Szczecin. Szanowni Państwo, jak można wskazywać de facto z dokładnością niemalże... Ale oni nie wskazali imiennie, to też... Szanowna Pani, jest to karygodne. Radio Szczecin podało takie dane tej osoby, która... Panie pośle, to ja mam taką prośbę. Panie pośle, bardzo proszę. Panie pośle, jedną rzecz. Zaraz pan dokończy. Tylko ja mam taką serdeczną prośbę, bo ja nie jestem Radiem Szczecin. Ja zaczęłam program od tego i słyszał pan to i poparł pan mój apel, że za wszelką cenę chronimy tożsamość ofiar, więc prosiłabym o nie wprowadzanie tego na antenę. Postępowanie w sprawie tragedii prowadzi prokuratura. Stany Zjednoczone nie potwierdzają doniesień dziennika New York Times o możliwym wysadzeniu gazociągów Nord Stream przez popierającą Ukrainę grupę nurków. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu, John Kirby, powiedział, że śledztwa w sprawie przyczyn wybuchów nie zostały jeszcze zakończone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Powołując się na amerykańskie służby wywiadowcze, New York Times napisał, że wysadzenia gazociągów Nord Stream dokonała proukraińska grupa przeciwników prezydenta Rosji Władimira Putina. Amerykanie nie zidentyfikowali sprawców sabotażu. Niewiele też wiedzą o ich powiązaniach i finansowaniu operacji. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby odmówił skomentowania tych informacji. Kirby tłumaczył, że trzy kraje europejskie, Niemcy, Szwecja i Dania, prowadzą dochodzenia w tej sprawie. Te dochodzenia nie są jeszcze zamknięte, postępowania nadal trwają i nie zamierzam wyprzedzać wyników tych śledztw. Publikując informacje o wysadzeniu w powietrze gazociągów Nord Stream, dziennik New York Times zastrzegł, że zgromadzone przez amerykańskie służby wywiadowcze informacje są nadal niepełne i zawierają wiele luk. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W wielu miastach Francji demonstracje przeciwko rządowemu projektowi reformy emerytalnej miały burzliwy przebieg. Policja podała, że w całym kraju protestowało 1 300 000 obywateli, więcej niż podczas rekordowej mobilizacji 31 stycznia. Według związków zawodowych demonstrantów było prawie trzykrotnie więcej. W Paryżu, Lyonie i Rennes doszło do starć z policją. Protestujący sprzeciwiają się reformie podnoszącej wiek emerytalny we Francji z 62 do 64 lat. W kopalni Knurów Szczygłowice czujniki odnotowały podwyższone stężenie tlenku węgla, które może wskazywać na wzrost zagrożenia pożarowego. Załoga została ewakuowana, poinformował Tomasz Siemieniec, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 59-osobowa załoga pracująca w rejonie ściany została bezpiecznie wycofana bez użycia pochłaniaczy ochronnych i aparatów ucieczkowych. W ruchu Knurów powołano sztab akcji przeciwpożarowej, który podjął decyzję o zatamowaniu rejonu ściany. W akcji biorą udział 24 zastępy ratownicze, w tym dwa z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Tomasz Siemieniec dodał, że sytuacja w kopalni nie stanowi zagrożenia dla jej pracowników. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Mistrzowie Polski w grze o półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle gra z włoskim Itasem Trentino we własnej hali. To pierwsza część ćwierćfinałowego dwumeczu. Pierwszy set już zakończony. Zaksa wygrała tę partię 25-22. Po drugiej stronie siatki takie gwiazdy jak Matej Kaziński, Sreczko Lisieniac czy Marko Podraszczanin, ale mistrzowie Polski, obrońcy tytułu w Lidze Mistrzów, na razie radzą sobie dobrze. W najlepszej ósemce tego sezonu Champions League są też siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Ich pierwszy wyjazdowy mecz z niemieckim VfB Friedrichshafen w czwartek, a już dziś rewanże w pierwszych dwóch parach 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Od kilku minut trwa mecz w Lizbonie. Portugalska Benfica gra z belgijskim Club Brugge. W pierwszym meczu było 2-0 dla Benfiki. Po kilku minutach rewanżu, dokładnie w minucie szóstej, jest bezbramkowy remis. A w Londynie za chwil kilka rozpocznie się jeden z hitów tej rundy Champions League. Chelsea kontra Borussia Dortmund. Małe opóźnienie spowodowane jest późnym przyjazdem niemieckiej drużyny na Stamford Bridge. A gdy już zaczną grać, powinno być ciekawie, bo Borussia ma tylko jednobramkową zaliczkę po zwycięstwie 1-0 przed własną publicznością. W polskiej piłce wczoraj i dziś głośniej niż o boiskowych wydarzeniach było o konflikcie prezesa i trenera w drugoligowym Motorze Lublin. Przypomnę, po ostatnim meczu Motoru portugalski trener Gonçalo Feio pokłócił się z rzeczniczką prasową, a potem z prezesem Pawłem Tomczykiem. Doszło do rękoczynów, a zakrwawiony Tomczyk pojechał do szpitala na założenie szwów na głowie. Przyszłość portugalskiego szkoleniowca w klubie stała pod znakiem zapytania. Tymczasem podczas konferencji prasowej główny akcjonariusz zespołu z Lublina, Zbigniew Jakubas, powiedział, że Feio pozostanie trenerem. Po pewnych jak gdyby tutaj oświadczeniach i daniu głosu panu trenerowi zostajemy i będziemy dalej współpracowali. Umówiliśmy się, że współpracujemy do końca rundy i potem będziemy starali się dalej współpracować. Co więcej, prezes Tomczyk został zawieszony na 3 miesiące. Zbigniew Jakubas dołożył też dziś wszelkich starań, by wytłumaczyć zachowanie portugalskiego trenera. Cóż, obecnie Motor Lublin znajduje się na 8. miejscu w tabeli drugiej ligi z dorobkiem 28 punktów. A w polskiej hokej lidze, czyli ekstraklasie hokeja na lodzie, GKS Katowice uzupełnił grono półfinalistów. Dziś w 7. meczu rozgrywanej do 4 zwycięstw rywalizacji ćwierćfinałowej katowiczanie pokonali GKS Jastrzębie 6-2. W całym ćwierćfinale wygrali stosunkiem meczów 4-3, no i mogą się już szykować do kolejnej rundy. W półfinale katowicki GKS zagra z Krakowią. Drugą parę tworzą Unia Oświęcim i GKS Tychy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 5 stopni na północy do 2 powyżej zera na południowym wschodzie. Popada także jutro, ale możliwe będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Od zera na północnym wschodzie przez 3 stopnie w centrum do 8 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym Klubie Trójki wita Państwa Arkadiusz Gołębiewski. A moimi gośćmi są osoby, które dosyć ściśle związane są z tematem, który będę dzisiaj z Państwem tutaj omawiał. Marzec nam się od pewnego czasu stał się takim miesiącem, który kojarzymy z różnymi obchodami związanymi z podziemiem niepodległościowym, czyli z wszystkimi tymi bohaterami naszymi, którzy po 1944-1945 roku nie złożyli broni i próbowali walczyć o wolność. Myślę, że tę walkę wygrali, mimo że Polska przez lata była pod okupacją sowiecką, jednak przez lata byli zapomniani i zaledwie tak naprawdę chyba od momentu, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych od 2009 roku, kiedy świętej pamięci Lech Kaczyński zainicjował, a po śmierci jego już Bronisław Komorowski, pan prezydent, ustanowił to święto, Sejm uchwalił. Obchodzimy i wiąże się z tym wielość wydarzeń, które obfituje szczególnie właśnie w tym świecie, nazwijmy, popkultury. O tym chciałbym właśnie rozmawiać z naszymi gośćmi. W naszym studiu patrzę na Darka Malejonka. Witam Ciebie, Darku. Witam bardzo, Malejonek. Postać barwna na scenie muzycznej od początku lat 80. O tym też będziemy rozmawiać. Przez wiele formacji przeszedł od punka, reggae. Teraz bardziej nam się kojarzy ze swoim projektem od lat autorskim Maleo Reggae Rockers. Ale jest z nami również menadżer kultury Maciej Chmiel. Obecnie zajmuje się zarządzaniem ważną instytucją, jaką jest wytwórnia filmów rysunkowych w Bielsko-Białej. Witam Ciebie, Macieju. Dzień dobry, witam zgromadzonych. Witam wszystkich. Też będziemy rozmawiać. Maciej Chmiel, zanim zajął się właśnie byciem menadżerem zawodowo, zajmował się również byciem menadżerem różnych formacji muzycznych i o tym też myślę, że to jest ważna dyskusja. Ale witam szczególnie też naszego pana dyrektora Janusza Kotowskiego, dyrektor Muzeum Żołnierzy w Ostrołęce. Witam panie Januszu. Serdecznie witam państwa. Tak. No właśnie, ja tylko wyjdę słowo, parę dni temu graliśmy. W Ostrołęce, tak. No właśnie, to nie przypadkowo właśnie tutaj spotykamy i będzie do nasze drogi się przecinały. Ale zanim o tym będziemy wszystkim rozmawiać, poproszę utwór formacji, która jest mi szczególnie bliska i kojarzy się mocno z tematem, który dzisiaj robimy, więc zapraszam, jak przystał na rebeliantów, zespół The Press. Monstry, pan, wyzanci. Bo chcemy zmienić polskie losy, polscy rebelianci, polscy partyzanci. Darku, tutaj skocznie wybijałeś rytm. Powiedz, jak powstała płyta w 2009 roku, to jak zareagowałeś? Pamiętasz te czasy, które... No ja tu mam przed sobą, bo tak sobie zrobiłem taką listę listę historii. Po prostu historia mnie w pewnym momencie dopadła. No właśnie, a kiedy ta historia była? To było, kiedy Muzeum Powstania Warszawskiego zwróciło się do mnie, żeby zrobić płytę o powstankach, czyli o powstańczyniach, ale... Nie tylko, ale chodziło o to, żeby zrobić powstanie warszawskie z oczami kobiet, głównie, generalnie. I tak powstał projekt Morowe Panny. Z udziałem gości, wspaniałych wokalistek. I to, myślałem, że to będzie koniec, że to będzie taki projekt właśnie historyczny, przerywnik w moim jakby życiu takim zawodowym. Okazało się, że historia mi nie odpuściła. I poszliśmy dalej za. Potem były płyta Panny Wyklęte. Panny Wyklęte, Wygnane 1-2. O tych wszystkich, które walczyły, a nie mogły wrócić do Polski potem. Miały wilcze bilety. I potem było o sprawiedliwych wśród narodu świata. Potem z Instytutem Pileckiego opór cywilny o tych wszystkich, którzy walczyli bez broni w ręku. Jak profesor Zachwatowicz, który wynosił księgi zbiory i tak dalej, i tak dalej. Potem był o Frejchowskim, naszym wspaniałym bohaterze, harcerzu, który męczenniku Dachau. Muszę przypomnieć sobie tę płytę, tak. Potem o Wyszyńskim, później o polskości Pomorza, potem o całej epopei generała Andersa. To było wspólnie właśnie z żydowskimi. To był taki koncert wspólny z muzykami z Izraela, którzy właśnie pochylili się nad tym tematem naszych, no właśnie generała Andersa, który jakby jest jednym z twórców państwa Izrael, bo on wypuścił nielegalnie właściwie parę tysięcy żołnierzy właśnie żydowskich, ale to byli Polacy, polscy Żydzi, prawda, którzy potem zbudowali Armii Izraela i tak dalej. Potem jeszcze o polskości Pomorza, a potem o operacji Reinhardt, czyli tak jakbyśmy nie istnieli. Warszawa nieugięta na podstawie wierszy z tamtych czasów i o polskości Śląska. Bez, też było. Bez notowania się wszystkiego nie zapamięta, bo wielość ja projektów wiem, bo tego jest bardzo dużo. Ja powiem, że byłem w szoku, znaczy nie byłem może aż tyle w szoku w roku 2009, kiedy pamiętam tutaj przy Myśliwieckiej spotkałem pierwszy raz Andrzeja Dziubka, który była trwała promocja tej płyty Myśmy Rebelianci. Właśnie też Muzeum Powstania Warszawskiego, który wspominasz, było producentem tej płyty, ale myślę, że nie byłoby tej płyty i całego takiego dużego ruchu wokół tematu, gdyby nie Fundacja Pamiętamy, Grzegorz Wąsowski, Kazimierz Krajewski, historyk z IPN-u, którzy od lat przywoływali temat w różny sposób, na wystawach stawiając różne pomniki dla właśnie symboliczne takie miejsce pochówków tych żołnierzy, szczególnie Brygad Wileńskiej, ale nie tylko, bo również i dla Ogniowców, no tak. I w innych miejscach. Ja tylko ci wejdę w słowo, że to było właśnie lata 2009-2010 i to był czas, kiedy, jak to mówi teraz młodzież, kiedy to jeszcze nie było modne. To znaczy, wtedy to dopiero ta fala wchodziła. Nie? No nie ukrywam, że dlatego się też spotykamy właśnie w takim gronie, że wszyscy mamy, również z panem dyrektorem, tutaj dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych Podobnych, dziś jesteśmy rocznikami i Maciej Chmiel, ponieważ właśnie pamiętamy te czasy troszeczkę mogę powiedzieć, jako dinozaury, ale to było i żywe, myślę, ciągle i świeże i ciągle aktualne to jest. Maciej Chmiel, do ciebie się zwracam. Tak. Pamiętam, że wtedy przy tym projekcie, o którym zaczynam, spotkaliśmy się, bo wtedy był koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego pod Liberatorem. Można powiedzieć koncert, a wręcz spektakl teatralny, bo to tak należy nazwać. Udało się wówczas zgromadzić nam wielu znakomitych gości, gdzie te utwory, które były grane przez Depres, Andrzeja Dziubka z tą swoją legendarną szlifierką na scenie. Ale wtedy udało się i Lidia Lwow, i Józef Bandzo, i wielu, wielu bohaterów, rodzin, którzy już dzisiaj niestety z nami nie ma. Ale wtedy były. Powiedz, dla ciebie to było właśnie, czy to pierwsze zderzenie się jako osoba, która przez lata byłeś blisko sceny muzycznej, związane z Jarocinem. uwaga, nie byłem związany z Jarocinem. No ale prawda? Powiedzmy z Jarocinem tyle, że w formacji, którym zarządzałeś chociaż jakby dezerter, występował w Jarocinie, w związku z czym byłeś wśród młodzieży zbuntowanej, tak? I znałeś ten zapach tego buntu z lat 80. I co w tej muzyce właśnie, która przyszła na właśnie z nowym wiekiem do nas, to muzyko. No a historiami, które muzycy podejmują, żeby opowiedzieć, przywołać tych bohaterów, co jest wspólnego? Ja myślę, że ten przywołany przez ciebie koncert, a wcześniej płyta Myśmy Rebelianci, piosenki Żołnierzy Wyklętych, to był album i potem też płyta wideo grupy The Press, był niezwykle ważny, dlatego że było to praktycznie pierwsze w popkulturze takie powiedzenie, wyraźnie upomnienie się o Żołnierzy Wyklętych. To był właściwie sam początek, kiedy coś, co było zasypane pod korcem, coś, co było bardzo niewygodne, coś, co było niewspominane, coś, co wydawało się, że już odeszło i nigdy nie wróci z takiej pamięci powszechnej, nagle zostało przywołane w taki bardzo mocny i wyraźny sposób przez Andrzeja Dziubka i jego formację The Press. Ja byłem dumny z tego, że zostałem zaproszony przez Muzeum Powstania Warszawskiego do prowadzenia tego koncertu i przyznam, że dla mnie było to bardzo silne przeżycie emocjonalne, dlatego że zespół wystąpił rzeczywiście w tej głównej sali pod Liberatorem i zagrał cały materiał z tej płyty, a przypomnijmy, że były to piosenki z lat 44-53. Pisanych przez samych partyzantów, tak. Śpiewane przez żołnierzy niepodległościowego podziemia w tym czasie, gdzie zachowały się czasami tylko teksty, w związku z tym ta muzyka była na nowo utworzona do nich, żeby jeszcze uzyskała takie dodatkowe, mocne, punk-rockowe wzmocnienie. I do tego dodamy jeszcze dwa bardzo ważne teksty, czyli ten koncert zaczął się od wiersza Czerwona Zaraza Józefa Szczepańskiego. To był, przypomnę, wiersz pisany z perspektywy Warszawy zmagającej się w czasie powstania warszawskiego z Niemcami, z armią sowiecką, która zaległa bezczynnie po drugiej stronie Wisły. I ten koncert kończył utwór oparty o wiersz Zbigniewa Herberta Wilki, tak? Kiedy Herbert w ten sposób złożył hołd żołnierzom wyklętym jeszcze w czasach, kiedy nie mógł o tym pisać w sposób tak zupełnie otwarty. I to był rzeczywiście moment, kiedy miałem możliwość poznać się i z mecenasem Grzegorzem Wąsowskim, i z panem historykiem, panem Krajewskim, i z Arkiem Gołębiewskim. I trzeba powiedzieć, że było to doświadczenie o tyle przedziwne, że był to rok 2010, wolna Polska, wolna już od 20 lat, a tymczasem te spotkania się odbywały właściwie w jakiś taki półkonspiracyjny sposób. Tak jakbyśmy omawiali coś, co jest w dalszym ciągu jakoś rzeczą trudną do wysłowienia, właściwie niemożliwą już do opowiedzenia i z jakiegoś powodu też niewygodną dla ówczesnej władzy. Ten koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego ja traktuję jako taki wiew wolności wówczas. Znaczy, że było to miejsce po Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie można było o tym swobodnie powiedzieć. Można było nie tylko wysłuchać tego koncertu, ale też obejrzeć wystawę, która była poświęcona żołnierzom wyklętym, i przyznam, że to był taki moment, kiedy już wypowiadając swoje ostatnie słowa, zapowiadając ostatnią z piosenek, rzeczywiście miałem łzy w oczach. To znaczy zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że opowiadamy historię, która ma wymiar greckiej tragedii. To znaczy im się nie mogło udać, tak? Oni byli właśnie skazani na porażkę, a mimo to walczyli do końca. I świadomość tego rzeczywiście towarzyszyła mi od tamtego czasu aż do momentu, kiedy rozmawiamy teraz. Natomiast czy było to pierwsze spotkanie moje z tą tematyką? Nie. Ja w swoich annałach rodzinnych mam wspomnienia mojego wuja, który był żołnierzem drugiej konspiracji i który zostawił spisane swoje wspomnienia. Ja wydałem te wspomnienia. To było też robione na zasadzie samowydawnictwa, to była rzecz wówczas jakoś bardzo kosztowna, ale którą zrobiłem z takiej potrzeby upamiętnienia i kogoś, kto był członkiem mojej rodziny, i upamiętnienia tamtych czasów, tamtych ludzi, o których nie mówiło się w sposób publicznie na forum. I dla mnie ważne też było, kończąc już tę wypowiedź, że mogłem z tą książką, którą wydałem w roku 2000, pojechać do ludzi, którzy jeszcze pamiętali wuja, którzy jeszcze uczestniczyli w tych walkach na Podlasiu. Pamiętam wzruszenie tych weteranów, tych żołnierzy, którzy już dożywali swoich dni wówczas, kiedy mogli zobaczyć wspomnienia swego dowódcy i odnaleźć też siebie na kartach jego wspomnień. No właśnie, to był rok 2009-2010, kiedy wydaje się, że wszystko raczkowało, chociaż już wówczas powstawało wiele obelisków, wyszły pierwsze albumy. Ale dla mnie to było wyjątkowe, właśnie patrzę też na Darka, że na przykład udało się wtedy, na przykład ta muzyka weszła, na przykład pamiętam na koncercie w Hard Rock Cafe, w warszawskim klubie, który w żaden sposób się nie kojarzący się z Liberatorem i z innymi miejscami, jak za chwilę pojedziemy do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ale ona stała się właśnie w takich miejscach, po prostu ta muzyka, bo muzyka była czymś, co niesie i to, co dzisiaj jakby bardzo jedni chcą, drudzy nie chcą, ale jakby strasznie, jakby, no, żeby tu koniecznie, żeby przypisywać pewne tematy historyczne danym opcjom politycznym, no, wówczas było, że rzeczywiście udawało się wtedy, że to było szeroko. Oczywiście, tak jak mówił też mój gwiezdny brat, bo nie wiem, czy wiecie, my mamy te same jakby i dzień, i miesiąc, i rok urodzenia. To jest niesamowite z Maciejem. To prawda. Pozdrawiam gwiezdnego brata. Tak. I ja tutaj wejdę, że też ta płyta była środkami prywatnymi wydana. Nikt tego nie chciał wydać. Więc, no warto przypomnieć Przemka Mieczyńskiego i Fundacja Niepodległości. Tak. I to była płyta wydana zupełnie sumptem prywatnym i wtedy nie było zainteresowania w ogóle, żeby ktokolwiek takie... Mecenasu państwa. No to oczywiście nie. No i ale my staraliśmy się, żeby te historie tych właśnie wyklętych były napisane od nowa, to znaczy były napisane dla współczesnych teraz ludzi, dla młodzieży, żeby to dotrzeć z tym przekazem do młodzieży, pisząc jakby te wokalistki, które pisały te teksty. Wychodzisz pisały właśnie, takie... Darku, właśnie tutaj, bo właśnie o to chciałem do tego, tak, że tak myśmy rebelianci, te utwory właśnie płyta oparta o teksty. Jakby troszkę z innej strony podejść. A ty jak się zabierałeś do tego? Jak dobierałeś całą plejadę gwiazd różnych doskonałych wokalistek? To było od no Ani właśnie, Rusowicz, to... Kasi Kowalskiej, Ani Przybysz, Ania Brachaczek, no naprawdę Halinka Mlynkowa, tak. To było wszystko, to było tak. I teksty były wyjątkowe. I to niesamowite, że dziewczyny bardzo, bardzo, bardzo do tego podeszły. Szły poważnie i z sercem. I ja wysyłałem różne historie, takie jak historia Lalka, czy Uskoka, czy wszystkich tam naszych właśnie bohaterów. I one na podstawie tych historii pisały wiersze. Nie? Na przykład Halinka Mlynkowa o tych listach do Bieruta, o tych wszystkich właśnie matek, żon, czy dzieci, gdzie była kara śmierci i to były listy z prośbą o uratowanie życia, nie? Oczywiście 99,9 z nich było odmownych, no ale to było bardzo przejmujące. I te teksty były pisane jakby od początku, muzyka od początku i muzyka bardzo różna od punk, reggae, trochę jazzu. Bardzo autorskie rocka. Były. Tak. I to się sprawdziło, bo to doszło do jakby podstrzechy, bo na przykład teraz już wiemy, że no, poza tym, że te utwory mają milionowe odsłony na YouTubie, to są grane, bo my się staraliśmy do każdej płyty dodać jeszcze instrumentalną wersję. Są te płyty grane, te utwory są grane w szkołach, na uczelniach, w domach kultury. Po prostu ludzie wysyłają filmiki na YouTuba, gdzie śpiewają te piosenki, nie? Że to nie chodzi o nas, tylko chodzi o tą historię, o te historie, które żyją dalej, nie? No właśnie, mówisz o tych strzechach, o tym wszystkim, które jakby nie jest do końca w świecie tych elit muzycznych, ale właśnie inspiruje te pokolenia, które gdzieś z daleka od historii, a może nie z daleka tej historii, tylko może mocno osadzonych w historii, tylko w domach nie często się mówiło, w szkołach tego nie uczono. I pytanie właśnie do pana Janusza Kotowskiego, panie dyrektorze, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ale zanim był pan dyrektorem, pełnił pan ważną funkcję, był pan przez lata prezydentem miasta Ostrołęki, i stoi tam właśnie między innymi piękny pomnik przywołanych tutaj żołnierzy niezłomnych, zbudowany przez Fundację Pamiętamy. Jak właśnie w pana ocenie wówczas osoby zarządzające miastem, która toczyła, pamiętam, batalię o zmianę ulic, prawda, że udawało wam się chyba jednym pierwszym w kraju po prostu zdekomunizować te ulice, że jedni z pierwszych, a może pierwsi byliście, którzy liceum nadane miało imię Inki. Jak docieraliśmy, jak ta muzyka, o której mówimy, ten przekaz taki soft power pomagał wam, władzom, żeby jednak ta historia bardzo żywa na północnym Mazowszu, żeby ona docierała właśnie pod strzechy? Tak, to bez wątpienia bardzo mocne i pomocne, bo wiadomo, każdy, powiedziałbym, obszar ma swoje zadania i bez wątpienia samorząd powinien odważnie działać nie tylko w obszarze budowania chodnika czy ulicy, ale także właśnie w tej przestrzeni publicznej, w przestrzeni historii. Także potrzeba jest działań innych, no ale oczywiście, że artyści przemawiają w sposób szczególny, zwłaszcza do młodych. Ja mam wielką wdzięczność choćby dla Darka za to, choćby co ostatnio było w Ostrołęce, bo na koncercie w muzeum byli właściwie wszyscy, od najstarszych do najmłodszych, i to jest i wzruszające, i poruszające, że przekaz, oczywiście tutaj Darek Malejonek wspominał o wybitnych wokalistkach i tak dalej, ale jest tam po prostu duch w tym wszystkim, duch Darka Malejonka żyjącego, na szczęście. Bardzo za to dziękuję, bo to rzecz wyjątkowa. Ale wracając, oczywiście, że przekaz artystyczny łączy się i jest mocnym wsparciem, a czasem wręcz takim no, kierunkującym działania innych spraw. Myśmy w samorządzie faktycznie dość szybko zebrali się z rozprawą z różnymi czerwonymi patronami. Nie było łatwo, ale wszystko się da zrobić i zawsze myślę sobie, że samorządy, jakby miały więcej odwagi, to by się też dużo dobra w tej przestrzeni publicznej, w przestrzeni symbolicznej działo. Myśmy faktycznie przed 2008 rokiem już wywalili różnych nowotków i tym podobnych, a w Ostrołęce są ulice Pileckiego, Dekutowskiego, Cieplińskiego, naszych bohaterów, choćby Kozłowskiego Lasa czy Adama Bednarczyka. To są wszystko rzeczy do zrobienia. Jest faktycznie pomnik. W 2008 roku pan prezydent Lech Kaczyński odsłonił ten pomnik. Przepiękna sprawa związana z gimnazjum wtedy Danusi Siedzikówny Inki i też muszę to podkreślić z pięknym programem edukacyjnym, bo drodzy państwo, to tak jest, że szkoły mają różne imiona, często wielkich ludzi, Koperników, Mickiewiczów, to wspaniała sprawa. Natomiast często w tej działalności edukacyjnej, wychowawczej, to są patronowie dalecy. Wspaniali, wielcy, monumentalni dalecy. Natomiast który to był rok, panie dyrektorze, przypomnę, 2008? Danusia Siedzikówna dostała na szkołę w 2010. To piękny czas. Ale ta bliskość tej patronki, no, była niesamowita. Myśmy widzieli, jak ci gimnazjaliści odkrywają patronkę jako przyjaciółkę, ledwo co od nich starszą. I to było coś poruszającego, no bo podkreślam, szkoły budują te różne programy edukacyjne, wychowawcze, no ale i często w oparciu o patrona. Natomiast jeśli ten patron nawet jest wielki, ale daleki, no to młodzież tak myśli sobie, no fajny ten Mickiewicz, no to napisał pana Tadeusza, wielkie rzeczy, a Kopernik, co on tam narobił? Natomiast ich codzienności w takim odniesieniu, czego się mogę od niego nauczyć, od tego mojego patrona, no to młodzież mówi, no chyba nie za wiele. Tymczasem nagle dostają, wybierają, bo to nie było tak, że prezydent wymyślił. Szkoła, wspólnota szkolna wybrała taką patronkę, gdzie nagle najmłodsi nawet mówili, no przecież to ona nasza jest, ona jest tylko troszkę od nas starsza. I dokonywała takich wyborów, które jakoś można przełożyć na świat wartości współczesnych, choć może te wybory młodych nie są aż tak strasznie trudne, ale one też są. One też mają taką barwę często, no, zmagania się z rzeczywistością. Dlatego to był dobry czas i sądzę, że nawet jeśli się ta rzeczywistość zmienia, nawet jeśli czasem gdzieś ktoś powie, że dzisiaj po iluś latach młodzież mniej się niektórymi sprawami interesuje, tych wyzwań, czy nawet niektórzy mówią pokus jest więcej, to pewne dobre rzeczy zostają. A wracając jeszcze na chwilkę do spraw ostrołęckich, to mnie się wydaje, że właśnie udało się tutaj na miejscu jakby złączyć te powinności, te piękne działania różnych ludzi i artystów, i historyków, bo ja jeszcze raz to podkreślę, my żyjemy tu na ziemi ostrołęckiej w takim naprawdę bohaterskim terenie, gdzie ten opór wobec władzy komunistycznej był powszechny, ale wiedza była niewielka. Ani w szkołach, ani w jakichś działaniach regionalnych tego nie było dużo. No i dla nas tutaj na Kurpiowszczyźnie, na ziemi ostrołęckiej, naprawdę tę dumę pomogli nam odzyskać właśnie pan mecenas Wąsowski, czy pan Kazimierz Krajewski, pan Tomasz Ławuszewski. Oni jakby pierwsi nam przypomnieli, jakich mamy ojców i dziadków. To też jest na pewne cudowne zjawisko, że często sami nasi tu działacze regionalni, historycy nie wiedzieli albo nie chcieli wiedzieć tego, co pomogli nam odzyskać, odnaleźć, przypomnieć sobie albo nauczyć się na nowo ludzie zaangażowani z pewnej perspektywy. Nie nasi ziomkowi. To było też piękne. Oczywiście działanie muzyków, artystów, reżyserów filmowych, panie Arku, to rzecz cudowna i dla nas niezwykle cenna. Filmowo też będziemy rozmawiać, ale jak przywołujemy, bo to ważne, nawet sobie zapisałem, przypomnieli naszych ojców i dziadków. Ciekawe, czy Kasia Kowalska, która komponowała swój utwór, również przywoływała, czy nie, ale posłuchajmy jej utwór. To jest Niezłomni. Panny Wyklęte utwór, z płyty Panny Wyklęte. Niezłomni. Kowalska, Niezłomni, z płyty Panny Wyklęte, zamyślony Darek Malejonek. Chwila refleksji, stare lata, 10 lat minęło od nagrania tej płyty. Co ponad się zmieniło? 10. Proszę? Ponad. Ponad 10. Mm-hmm. Ponad 10. Powiedz, czy młode pokolenie dzisiaj tak by krzyczało również? Broń nie złożę. Wiesz co, krwi nie żal, jak to jest w kontekście wojny, ciężka, no, ciężki wątek, co, ale myślę, jak młodzi się, jak odbiorcy się zmieniają? Słuchaj, myślę, że to się zmieniło od czasu też wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę nawet, że wojna to już nie jest takie abstrakcyjne pojęcie, jak nam się wydawało, że jest już koniec historii, jak nam mówił Fukuyama kiedyś i tak dalej, nie? A nagle się okazało, że wojna jest tuż, tuż, że wojna jest realna, że wojna jest możliwa. I myślę, że to też wielu młodym ludziom dało do myślenia, że wolność, którą mamy, to nie jest takie oczywiste wszystko, że o tą wolność może będzie trzeba znowu walczyć. Tego nie wiemy, co się stanie, ale myślę, że wielu, wielu młodych ludzi oddałoby tak samo życie teraz jak kiedyś. Może nie tak dużo jak wtedy, ale na pewno jakaś część. Maciej Chmiel. Macieju, byłeś na ostatniej edycji festiwalu NNW w Gdyni. Prowadziłeś dosyć burzliwą dyskusję z młodzieżą, z nauczycielami, kuratorzy. No powiedz, jaka ta młodzież dzisiejsza jest? Takie pytania, które gdzieś tam czasami mnie denerwują, takie oczywistości, jednak no, trzeba zadawać, bo wszyscy gdzieś tam robimy w tym, jak przekładać tę historię, w jaki sposób zastanawiamy się, jak opowiadać tę rzeczywistość świata, jak ją opowiedzieć, i szukamy różnych wytrychów, różnych sposobów, żeby dotrzeć, żeby nie opowiadać tylko dla siebie, ale żeby jednak to dotarło. Czym młodzi z perspektywy lat, patrzysz, się interesują? Czy zmieniły się narzędzia docierania, sposoby, czy to jest muzyka, czy film? Jak ty uważasz? Czy właśnie profesja, którą się ty zajmujesz w tej chwili, zajmując się filmami rysunkowymi, animacjami? Takie są Rzeczypospolite, jak ich młodzież wychowanie. I to, na co zwróciłem uwagę w trakcie tego panelu na festiwalu NNW w Gdyni we wrześniu ubiegłego roku, to jakie wzorce są prezentowane młodemu pokoleniu, jakie filmy, jakie książki, jakie postawy są upowszechniane. I teraz, jeśli mielibyśmy się skoncentrować na filmach fabularnych, które akurat na tym festiwalu były pokazane, to ułożyły się one w taki tryptyk. To był pierwszy z filmów, to był film o Szmulu Zygielbojmie, czyli członku rządu polskiego, który próbuje powstrzymać Holokaust, będąc na wygnaniu w roku 1943 w Londynie. Nie udaje mu się to. Popełnia samobójstwo. Film o RP Orzeł, Ostatni patrol. RP Orzeł wypływa na Morze Norweskie, zostaje zbombardowany przez samolot RAF-u, tonie z całą załogą. I wreszcie Orlęta, Grodno, 1939. Miasto polskie opuszczone przez regularną armię ulega sowieckim wojskom i następuje masakra mieszkańców, w tym młodych ludzi. Co łączą te trzy filmy? Jaka jedna rzecz? No, to jest klęska. To są opowieści o klęskach. I jeżeli mamy wychować ludzi, którzy są w stanie podjąć broń teraz i czy walczyć w jakikolwiek inny sposób o ojczyznę, to wychowujmy młodych ludzi do zwycięstwa. Pokazujmy im te momenty w dziejach Polski, kiedy wygrywaliśmy, kiedy byliśmy silni, kiedy nawet jak nie byliśmy silni, to też udawało nam się wygrywać. Jest taki piękny okres naszej historii pomiędzy wiekiem XVI a końcem wieku XVII, kiedy te zwycięstwa są stałym ciągu, tak? One następują jedno po drugim. Jeżeli chodzi o zwycięstwa militarne, to chociażby husaria, która jest niepokonana na placach bitewnych na polach bitewnych przez 200 lat. I ja nie zauważam zainteresowania wśród twórców tą tematyką. Stale wraca kwestia męczeństwa. Stale musimy opowiadać o tych dołach śmierci wypełnionych wapnem, w których musieli ginąć nasi przodkowie. Ginąć w taki sposób, który dla mnie jest mało inspirujący dla przyszłego pokolenia. To jest stale stawianie Polaków w rolach ofiar. Pokażmy siebie jako zwycięzców. No ciągle czekamy na film o generale Macku, o innych naszych bohaterach, bo rzeczywiście tych bohaterów mamy wielu, ale no nie ukrywam, że te zaległości, które mam z opowiedzeniem tą tragiczną historię, no one po prostu czekały tyle lat na odkrycie. Ja sam, jak to wiemy wszyscy, kilka filmów popełniłem i to przywołując właśnie tych zapomnianych często, gdzie ich początek jest gdzieś rozsiane, te łączki po Polsce, ponieważ tak jak pan dyrektor powiedział, przypomnieć trzeba naszych ojców i dziadków i może to jest po prostu też jakimś takim sposobem, żeby te dziewczyny, które pięknie śpiewają, doskonałe wokalistki, które Darek zaprosiłeś do swojego studia, one śpiewają, bo one zrozumiały o czym śpiewają i wiedzą o czym śpiewają. To nie jest kolejny utwór dziś skomponowany, napisany przez wynajętą osobę, tylko większości osoby, które dzięki tobie, że przywołałeś historię, kiedy pogłębiły różne historie rodzinne, jak Halina Młynkowa, panie generale, śpiewa, to i pamiętam swój film Tropem Wyklęty, kiedy wyciągają młodzi archeolodzy resztki tych szkieletów z grobów, ona wykrzykuje wręcz, panie generale. I to jest mocne, jest to pewna wypowiedź. W ogóle myślę, że większość tych utworów to jest pewien dialog, że te wszystkie utwory muzyczne to są takie pewnym dialogiem trochę z samym sobą, z naszym pokoleniem, z naszymi bliskimi, że my rozmawiamy, że to te utwory są mocno o czymś, dlatego to jest też ich siłą jest. No, ale czy się czasy zmieniają? Ja myślę, że zgadzając się z tym, co mówi Maciej, oczywiście, ale było tyle zaległości w szafach tych właśnie historii wyklętych i tych wszystkich, którzy niestety, no mówimy o przegranym, także to było pierwsze, to było powstanie warszawskie i tak dalej. Myślę, że teraz jest już czas na to, żeby właśnie iść w tym kierunku, o którym mówi Maciej, żeby mamy wiele historii, mamy przecież całą tą epopeję generała Andersa. Trzeba dalej, kolejne pokolenie, mamy Dywizjon 303, już o tym był film, chyba nawet dwa filmy. Są te historie, przecież zdobycie Bolonii przez Polaków, wyzwolenie, czy właśnie generał Maczek, czy te właśnie te historie, które przywoływane były tam jeszcze z lat, z wieku XVI, XVII, tych naszych wiktorii wielkich, ale myślę, że jest więcej tych rzeczy, no. Myślę, że no nic tak nie drobi właśnie jak przymuszanie, jak taka sytuacja, jak teraz jest na Ukrainie. Myślę, że nic tak nie pokazuje realność, że sytuacja może się powtórzyć. Oczywiście jest jakaś grupa ludzi, która już od razu mówi, że oni w tym momencie, jak coś się zacznie, to od razu zwijają manatki paszporty i wyjeżdżają. Paszporty czekają i od razu po prostu wyjeżdżają, wylatują i tak dalej. Ale myślę, że jakieś badania są prowadzone i że większość jednak ludzi, większość Polaków jednak będzie bronić. Mam nadzieję, że to się nie stanie, bo dlatego pomagamy Ukrainie, tak? Żeby to się nie stało. I to jest mamy sposób, nadzieję, sposób tak. Nasza pomoc jest obrona. Jest to kolejny rodzaj broni naszej. My nie jesteśmy w takiej sytuacji jak Ukraina teraz. Ja tutaj przepraszam, że mówię jakby, ale no, tu widzimy, że mamy sojuszników, mamy pomoc i tak dalej, i tak dalej. A sami jesteśmy takim najlepszym sojusznikiem, jakiego można chyba tylko mieć, prawda? To jest też nasza wielka rzecz, którą teraz zdajemy właśnie egzamin z tego, z tej pomocy i nie tylko tej pomocy takiej dla ludzi zwykłych, ale też i dla całego państwa. Panie dyrektorze, trwa marzec, myślę, że jeden z najbardziej, jak mówiłem na początku, intensywnych takich miesięcy, które odwiedzają no, różni goście, szczególnie młodzież, Muzeum Żołnierzy Wyklętych. No właśnie, kiedy wchodzą, to jakich informacji pan, jak obserwuje, szukają? Czy są głodni pogłębienia tej wiedzy, czy bardziej cieszą oczy, i serce, ta część taką, która dopełnia działanie muzeum, czyli pokazy filmów, koncerty, bo też jest ważnym punktem Muzeum Żołnierzy Wyklętych właśnie, że oprócz wystawy stałej jest ta część, gdzie są filmy, koncerty. Ale właśnie ta młodzież, która przyjeżdża, czy oni potrzebują tej wiedzy? Jak pan to ocenia? Czy to po prostu, że szkoły ich przywożą? Czego szukają w tej muzeum? Na pewno się dobrze u nas czują. To jest coś dla nas wyjątkowego. Ja jeszcze opowiadając chwileczkę o muzeum, nawiążę do tego, co panowie przed chwileczką mówili. Nasz przekaz, przekaz muzealny nie jest pesymistyczny, nie jest martyrologiczny, jest optymistyczny. Oczywiście mówimy prawdę, mówimy o ofierze, mówimy o podjęciu powinności, mówimy o wielkim bohaterstwie i mówimy, że militarnie często przegrywali, ale mówimy, że te wartości, ten świat, dla którego ryzykowali młode życie, oddawali wszystko, co mieli najpiękniejsze, też wszystkie swoje młodzieńcze pragnienie dobrej zabawy, nauki, studiowania, nawiązywania relacji, zakochiwania się, oni to wszystko oddali, ale to, dla jakich spraw to oddali wszystko, to przecież nie przegrało. I mnie się wydaje, że oczywiście należałoby i trzeba opowiadać o pięknych, zwycięskich kartach polskiej historii, ale niezwykle istotne jest też to, że żeby przypomnieć, pokazać, zwłaszcza młodemu człowiekowi, że liczy się ogromnie ten świat wartości, dla którego nasi żołnierze różnych czasów, ale mówię tu szczególnie o żołnierzach niezłomnych, że oni ryzykowali wszystko. My w muzeum mamy w pewnym miejscu, już blisko finału zwiedzania wystawy stałej, przywołane słowa profesora Eisenberga, który właśnie mówi o tym, że w walce liczy się nie tylko zwycięstwo militarne, nie tylko szanse na zwycięstwo militarne, tylko właśnie wartości, dla których się podejmuje ryzyko i dla których się walczy, zwycięża albo nawet oddaje życie. Zatem ja tak mogę powiedzieć, że no u nas na pewno młodzi ludzie słuchają, uczestniczą. No to muzeum oczywiście jest takie, że już nie ma tych tradycyjnych gablotek, kapci takich lipcowych, które ja pamiętam ze zwiedzania muzeum w mojej wczesnej młodości. Nie ma też osób, które mówią nie rusz, nie dotykaj. Wszystko można właśnie dotknąć, poszukać, doczytać, wszystko interaktywnie dotknąć, zgłębić. Ale podkreślam, to przejście przez nasze muzeum, przez wystawę stałą nie jest przejściem tylko smutnym, martyrologicznym. Ono ma inspirować, ma stawiać to pytanie, czy ja dzisiaj jako młody człowiek, no nie ja mówię, ale nasi zwiedzający, czy ten świat wartości, Inki, czy trochę starszych żołnierzy, ale przecież młodych, czy ich świat jakoś nawiązuje do naszego świata, czy może nasz świat może nawiązywać do ich wartości. I muszę powiedzieć z radością, że wielu młodych ludzi potrafi stawiać pytania i potrafi wyjść na koniec z takim słowem, że warto było, że myśleli, że muzeum to będzie tak na zasadzie właśnie takiej dodatkowej, prawie przymusowej lekcji, choć my nikogo nie przymuszamy, a że można tę historię pokazać żywo, oczywiście zwłaszcza na przykładach żywych postaci, niewiele starszych od naszych często zwiedzających licealistów czy innych młodych ludzi. No i wreszcie jeszcze dodam, mnie się wydaje, proszę państwa, że trzeba stwarzać takie miejsca. I to nie jest muzeum partyjne, ale faktycznie premier Gliński, czy wcześniej premier Morawiecki jeszcze jako prezes naprawdę pomagali dużo od początku ziemi ostrołęckiej powstaniu muzeum. I to jest takie miejsce, gdzie młodzi ludzie u nas się czują dobrze. Oni tu przychodzą, oczywiście nie ma barier finansowych, spotykają się harcerze, spotykają się jakieś grupy młodzieżowe, oglądają filmy, oglądają wystawę, dyskutują, kłócą się. Takie miejsca państwo polskie musi tworzyć. Mnie się wydaje, że jeśli pytamy dzisiaj, czym się młodzi interesują albo czy jeszcze wyznają jakiś świat wartości, to im trzeba takie przychylne, takie łagodne, takie przytulne miejsca tworzyć, gdzie by oni mogli nawet te najważniejsze pytania stawiać. W atmosferze przyjaźni, dyskusji, kłótni nawet takiej pozytywnej oczywiście, ale żeby takie miejsca były, żeby nie było barier, żeby nie było jakichś rygorów, tylko żeby była taka otwartość. No, my przyjaźń z harcerzami, z ZHR-em mamy, no już mogę powiedzieć, piękną. Oni mają tu swoje miejsce. ZHP też mają swoje miejsce, ale oczywiście nie tylko zrzeszenie, ale też różni młodzi ludzie. Wydaje mi się, że znaleźli takie miejsce, gdzie się czują przyjęci, gdzie się czują u siebie. Cieszę się bardzo, panie dyrektorze, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych właśnie jest tym miejscem, które każdy odwiedzający czuje się bezpiecznie, czuje się przyjęty. Zachęcam wszystkich, żeby odwiedzać. Nie wiem, czy Maciej Chmiel był w Ostrołęce, bo nie, dalej... Nie, byłem. Natomiast ja mogę się wypowiedzieć jeszcze na temat... Na koniec, ostatnie zdanie, Macieju. To przyniósł ten kult Żołnierzy Wyklętych, jeśli chodzi o filmy. Otóż to jest roztwór wypełniony, nasycony, ponieważ powstało dziesiątki filmów dokumentalnych, kilka filmów fabularnych. Natomiast no, ja... Nie przesadzajmy z tymi kilkoma, no ale powiedzmy, że coś jest opisane. Kilkoma. Ja powiem, że żaden z nich nie osiągnął niestety jakości, która by powodowała, że to jest coś więcej niż potrzeba, bieżąca potrzeba chwili. I to jest ode mnie taka uwaga na koniec. Czekamy na te filmy, czekamy na dobre scenariusze, czekamy na odwagę twórców filmowych, żeby umieli wybierać z tej historii piękne, wspaniałe historie, żeby to opisywać. Wszystko jest. Słuchajcie, kochani, dziękuję bardzo za ten program. Myślę, że te pierwsze dni marca pokazały, że wielość wydarzeń, aktywności i sportowe, bo tropem wilczym i wielość koncertów, które się dzieje, że to ciągle się dzieje. Niemniej jednak zmieniają się pokolenia i też myślę, że sposób opowiadania, dobierania tych środków przekazu też się zmienia i należy, my jako twórcy powinniśmy nad tym podążać i być, wsłuchiwać się to, co wszyscy, na co wszyscy gdzieś może, szczególnie ci młodzi nieprzekonani na to czekają. Koniec, panowie, dzisiejszego programu. Ja się bardzo cieszę, że mogłem mieć i Janusza Kotowskiego, dyrektora Muzeum Żołnierzy w Ostrołęce. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za nasze przybycie. Polecam. Maciej Chmiel, menadżer kultury. Dziękuję, Macieju, za to, co robisz, za swój odważny głos. Darek Malejonek, również dziękuję, że nie odpuszczasz i obiecuję, że po programie spiszę te wszystkie pozycje muzyczne, które udało ci się w ostatnich 10-13 latach zrobić, bo to tam sektor muzyczny. I dziękuję również Jackowi Pietrasikowi oraz naszej pani Grażynie Mazurczak za piękną realizację. Dziękuję bardzo. Darku, ostatnie zdanie, zaproś na utwór swojej... No, ostatnie zdanie, dobrze, ja zaproś, zgadzam się, żeby zaproś było jak najwięcej pozytywnych rzeczy, a jeśli chodzi o ostatni utwór, o Ince, o tym, że wszyscy znamy to słowo, że powiedzcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. Dlaczego na to ostatnie zdanie powiedział, o którym przyznamy? Dlatego, że jej babcia oczekiwała na te słowa. I o Ince jedna chwila. Dziękuję bardzo, Arkadiusz Gołębiewski. Dobranoc, Klub Trójki. Zachowujmy się jak trzeba. Pod nogami ty wam stroci mur, porosła trawa. Cienie od piwnicy, ściana w martwym oknie szlana łza. Będą o mnie śpiewać pieśni. Wolałabym żyć. Moje imię Inka. Wyklęta życia nic. Nie oglądam się za siebie. Tam, gdzie dymi mrok, co przede mną. Zapraszamy